sfântă, tot omul de pe pământ colindă și cântă. Asta-i seara de Crăciun, seara cea mai sfântă. Tot omul de pe pământ colindă și cântă. Lerui ler și iarăi ler, seara de Crăciun. Fie cât de păcătos orice om din lume, a slăvește pe Iisus, face fapte bune. Fie cât de păcătos orice om din lume, a slăvește pe Iisus, face fapte bune. Lerui ler și iarăi ler, lerui ler și flori de măr, seara de Crăciun. Și bogat și sărac sunt pe același drum, și bogatul și săracul sunt pe același drum. Tot omul în astă seară are suflet bun. Lerui ler și iarăi ler, țara de Crăciun. Lerui ler și șor de măr, țara de Crăciun. Te rog, Doamne, să aduci numai bucurie, omul să fie tot anul bun și de omenie. Te rog, Doamne, să aduci numai bucurie, omul să fie tot anul bun și de omenie. Lerui ler și iarăi